10. Tmavovlasá sekretářka společnosti Svensson vešla rychlým krokem do Fersenovy kanceláře. Vůbec se nepodobala té trochu naivní dívce, která jen plní šéfovy příkazy. Fersen k ní přistoupil, objal ji kolem pasu a políbil. Carole, kdyby zvěděla, jak se snažím, aby to všechno už skončilo. Mohli bychom tu spolu konečně v klidu žít. Mladá žena se od něj s úsměvem odtáhla. Dostala jsem vzkaz od Schermana. Přijede zítra ráno a zdrží se jen pár hodin. Chce ty podepsané dokumenty. Jak si na tom se svými? Hosty. Fersen bezmocně rozhodil ruce. Nechápu, jak to, že ještě pořád odolávají. Z Carolyných úst uniklo podrážděné zasyčení. To není možné. Špatně krystaly používáš. Ještě nikdy jsem neviděla člověka, který by to vydržel víc než pár hodin. Tak se pojď přesvědčit. Zavedli ji do sklepa, doprovázen Igorem. Vězňové seděli opřeni zády o zeď v opačném rohu místnosti, než byly umístěny krystaly. Mark se podle všeho cítil spíš lépe, otoky v jeho potlučeném obličeji skoro zmizely. Když poznal sekretářku, prohodil. Myslel jsem si, že by se vám spíš zamlouvala milostná schůzka. Pokrčila rameny a přejela místnost pohledem. Vždyť je to směšně jednoduché. Nech je přivázat k židlím metr od krystalů. Uvidíš, jak rychle změní názory. Dotčený Fersen vyštěkl pár rozkazů. Za necelou půl hodinu se tři jeho zajatci ocitli svázaní v blízkosti krystalů. Když se vrátili do kanceláře, Fersen zašeptal. Zůstaneš tu dnes večer? Nemůžu. Vracím se k sobě. Mám strach, jestli vesmírná policie nenasadila do Palmerville ještě jednoho agenta. Fersenův obličej se zachmuřil. Myslel jsem, že jsme se jich zbavili. Mám u sebe odposlouchávací zařízení, které zachytí všechny frekvence. Zaznamenala jsem část vzkazu, na neštěstí moc krátkou na to, abych ho mohla rozluštit nebo lokalizovat místo, odkud byl vysílán. Ale poznamenala jsem si frekvenci. Jestli bude ten špion vysílat znovu, určitě ho dostanu. Fersen dovedl Carole až k jejímu transvozidlu. Kargonev přilétá zítra, řekla. Potřebuješ něco? Přiveď mi dva nebo tři silné chlapy. Kvůli tomu prokletému Stoneovi jsem ztratil tři muže a dva další jsou v nemocnici. Dobře. Dnes večer pošli Igora, ať se podívá na naše vězně. Budeš se divit, co to s nimi udělá. Zítra bude všechno vyřízené. Mladá žena Fersena spěšně políbila a rozloučila se, tak zítra. Počkej. Nerad tě nechávám jet samotnou. Doprovodím tě. Mark se snažil odolat psychickému nátlaku krystalů. Poslechnout. Poslechnout. Dost? Já jsem váš pán. Co mám dělat? Kapitán zvýšil intenzitu svých psychických impulsů na maximum. Přestaň vysílat. To je nebezpečné. Jestli si všimnou. Ne. Dáme si pozor. Spojím se s tebou, když to bude nutné. Psychické vlny slábly, až se ztratily úplně. V tu chvíli přestaly kameny zářit. Marku, zašeptala Elsa, já už nic necítím. Co se děje? Nevím. Krystaly reagují na moje příkazy, ale nerozumím tomu. Zdá se, že si mě s někým pletou. Využijme toho. Ať je to jak chce, teď nám nezbývá nic než čekat. Hodiny ubíhaly. Když uslyšeli rachocení klíče v zámku, řekl Mark tiše. Tvařte se otupěle. Igor, ramenatý chlapík s tmavou kšticí a šikmýma očima po svých asijských předcích, vrhl na krystaly spokojený pohled. Vězňové v pravidelných intervalech monotónně drmolili, poslechnout. Poslechnout. Igor s ironickým smíchem vykřikl. Rozvaž je, ale. Dovedeme je do šéfovy kanceláře. Za chvíli se vrátí z města a bude příjemně překvapený, až je nade v tak výborném rozpoložení. Mark si třel zápěstí v místech, kde provazy zanechaly rudé otisky a nepřestával blábolit. Poslechnout. Poslechnout. Al, který právě rozvazoval Iuka, náhle vzrušeně vykřikl, to je zvláštní. Jsem tak blízko těch zatracených kamenů a necítím vůbec nic. Znepokojený Igor udělal krok vpřed a položil ruku na laserovou pistoli, která mu visela u pasu. Svůj pohyb však už nedokončil, Mark se na něj vrhl a vrazil mu vší silou pěst do žaludku. Strážce Hekl zlomil se v pase, ale v zápětí byl zasažen kolenem do brady. Jeho pád uspíšil úder malíkovou hranou na šíji. Mark se otočil směrem k druhému ničemovi, ale zasahovat už bylo zbytečné. Do akce se vložil i komandant Iuko. Muž, kterému říkali Al, měl polámaná žebra a přeražený hrtan. Aziat pozdravil svého přítele lehkou úklonou. Jeden z mých příbuzných byl velkým mistrem v karate. Jste jeho důstojným nástupcem, Iuko. Vezměte si tuhle laserovou pistoli. Všichni tři rychle vyběhli po schodech, které vedly ze sklepa a končily u prostorné haly. Všude byla tma. Mark se přiblížil ke vstupním dveřím a opatrně je otevřel. Chvíli poslouchal zvuky přicházející zvenčí. Pozor, zašeptal, je tam hlídka. Pak zmizel ve tmě. Za necelé 2 minuty byl zpátky, s puškou v ruce. Spokojeně se zubil. Cesta je volná. Chybí nám jen dopravní prostředek. Uvidíme, jestli tu seženeme nějaké transvozidlo. Garáž je támhle. 2 úzké laserové paprsky dopadly na zámek zamčených vrat. Uprchlíci vskočili do nejbližšího vozu. Iuko, sedněte si za volant, já vás budu krýt. Jeďte a o nic se nestarejte. Japonec se bez váhání chopil řízení a nastartoval. Motor hned naskočil. Neujeli ani 100 metrů, když zahlédli světla reflektorů, bylo to transvozidlo, vracející se z města. Vypněte světla a zahněte doprava, přikázal Mark. Fersen se vrací dost brzy. Uprchlíci vjeli na silnici, právě když Fersenův vůz zastavil před budovou. Kam pojedeme? Zeptal se Iuko. Pojďme k Neptunu, navrhla Elsa. Mark zavrtěl hlavou. Za pár minut budou vědět, že jsme utekli. Silnice bude uzavřená ještě dřív, než se dostaneme do Palmerville. A i kdybychom to dokázali, co pak? Neptun je v rukou Fersenových lidí a ti by nám ho bez boje nevydali. Guvernér a šéf policie jsou určitě pod vlivem krystalů a dělají, co Cerole nařídí. Musíme poslat výzvu videorádiem, řekla Elsa. Vesmírná policie nám nemůže odmítnout pomoc. Po chvíli přemýšlení Mark vykřikl. Důl. Viděl jsem tam videotelefon. A navíc se tam můžeme na pár hodin ukrýt. Když přijeli na rozcestí, odbočil Iuko doprava. Fersen zmáčkl tlačítko videotelefonu. Na obrazovce se objevila Carolina tvář. Máme velký malér. Podařilo se jim utéct. Igor a Al se nechali napálit jako začátečníci. Idioti. Zaječela Carole. Svolej všechny naše lidi. Ať zatarasí cestu do města. Musíme je chytit za každou cenu. Udělám, co bude v mých silách. Ozvu se ti za půl hodiny. Fersen vyběhl z kanceláře a zburcoval své muže, kteří byli za chvíli připraveni vyrazit na cestu. Jeden z nich přistoupil k Fersenovi se zachmuřeným obličejem. Co chceš, Joe? Al právě umřel a Igor je pořád v bezvědomí. Máme zavolat doktora. To nepřichází v úvahu. Není pod naší kontrolou a mohl by upozornit úřady. Chlapci jsou připraveni. Čekají na vaše rozkazy. Už jsou celý netrpěliví, chtějí pomstit svoje kamarády. Nezapomeň na mé instrukce. Musíte je dostat živé. Jedině pod touhle podmínkou vyplatíme každému 10 000 dolsů. Za chvíli se ozvala Carole. 2 vozy právě odjeli, ale zatím na cestě nikoho nepotkali. Mám pocit, že děláme chybu. Oni určitě nejedou do Palmerville, vždyť vědí, že tam nemůžou počítat s žádnou pomocí. Neměla jsem se jim ukazovat. Kam tedy jedou? Dodolu. Vstup hlídá robot. Stone přece změnil jeho program. Utrhla se Carole. Fersen vychrlil několik nadávek. Okamžitě tam jedu. Jestli máš pravdu, může dojít ke katastrofě. Iuko zastavil transvozidlo před vchodem dodolu. Skoro okamžitě se před nimi objevil strážní robot. Nacházíte se na pozemku. Mark a Elsa, řekl Mark rychle. Robot jim poslušně ustoupil z cesty. Můžete projet. Vůz se dal znovu do pohybu a přejel volné prostranství. Zastavte před tou menší budovou, řekl Mark. Jakmile překročili práh, v místnosti se automaticky rozsvítilo světlo. Zatímco Iuko přistoupil k automatu na nápoje, Mark se snažil co nejrychleji najít videorádio. Jeho obavy se potvrdily, přímé meziplanetární vysílání nebylo možné, spojení zajišťovalo centrum městské komunikační sítě. Rychle vyťukal číslo. Po chvíli, která se zdála být věčností, se na obrazovce objevila tvář operátora. Spojte mě co nejrychleji se zemí, je to důležité. Zavolejte později. To nebude možné. Musím kontaktovat generální štáb vesmírné policie. Čekají na mé zprávy. Jestli to není opravdu bezpodmínečně nutné, zaplatíte pořádnou pokutu. Risknu to. Operátor pokrčil rameny. Tak chvíli počkejte. Minuty ubíhaly a Mark hořel netrpělivostí. Roztržitě upíjel šťávu z poháru, který mu Ilko podal. Konečně se na obrazovce objevila tvář důstojníka vesmírné policie, kapitán Stone. Důležitý vzkaz pro admirála Neumana. Slečna Svensonová a já potřebujeme pomoc. V tu chvíli projelo obrazovkou několik záblesků a ozvala se exploze, která otřásla stěnami budovy. Světla začala blikotat, až zhasla úplně a zároveň se rozezněly zvonky poplašného zařízení. Dvě transvozidla s pozuby ozbrojenými muži zastavila před elektrickou ochranou pozemku. Fersen vykřikl. Vidím jejich vůz. Jsou v téhle budově. Ukázal na antény, připevněné na střeše a rozkázal svým mužům. Střílejte. Střílejte. Použijte granáty. Po dvou salvách se kovové tyče proměnily v nepotřebné kusy železa. Vůz, který se snažil vjet dovnitř i přes odpor strážního robota, brzy vzplanul po záplavě střel, kterými stroj bránil vstup na pozemek. Pět mužů stačilo z vozidla včas vyskočit, ale šestý, uvězněný za volantem, umíral v plamenech za hrozného řevu. Rozzuřená posádka vozu zahájila palbu na robota. Než se jim ho podařilo zlikvidovat, přišli o další dva muže. Vpřed. Řval Fersen. Nenechte je utéct, myšte na nohy. Náhle se od budovy oddělily tři siluety a za intenzivní palby doběhly až k dolu, kde zmizely v hlavní chodbě. Jsou v pasti. Vykřikl triumfálně Fersen. Odtud se nedostanou. Útočníci rychle odstranili trosky, které zbyly ze strážního robota a přeběhly nádvoří. Dva z mužů, kteří dorazili k hlavní chodbě nejdříve, se však zhroutili k zemi, zasažení laserovými paprsky. Fersen rozestavil své muže do oblouku a rozkázal, aby znovu zahájili palbu. Uprchlíci, zasypaní deštěm střel, se museli krýt. Na místa, připravte si granáty. Vykouříme je jako lišky z nory. Jestli se nechtějí udusit, budou muset pěkně rychle ven. Jeden granát vybuchl těsně u vchodu do dolu a exploze vytrhla z klenby pár balvanů. Mark, kterého odhodila tlaková vlna, se rozkašlal. Před loktím si otřel pot z překrvené tváře. Dobře se kryjí, nemůžu je zasáhnout, vyrazil ze sebe namáhavě. Musíme se dostat dál. Prozkoumal jsem tuhle štolu, oznámil jim Ilko s neochvějným klidem. Končí asi 300 metrů pod kopcem. Neměl bych se pokusit vylézt ven, to by byla zbytečná oběť. Neušetřili by vás. Necháme je vejít dovnitř, tady máme pořád ještě větší šanci na přežití. Elso, skrč se. V oblaku prachu, který se po výbuchu granátu vznášel v chodbě, Mark zahlédl postavu. Strhl pušku z ramene a zmáčkl spoušť. Ozval se výkřik a stín zmizel. V tu chvíli ale vybuchl další granát, což donutilo uprchlíky ustoupit dál do chodby. Kapitán ještě na zdařbůh vystřelil a bolestný řev potvrdil, že střela zasáhla svůj cíl. Okamžitě se ale vrhl k zemi, protože v zápětí tmou vyšlehly záblesky laserových paprsků. Mark věděl, že nemají naději. Jejich pronásledovatelé byli příliš početní. Nebál se zemřít, ale myšlenka na Elsinu smrt pro něj byla nesnesitelná. Ray! Ray! Vysílal. Kde jsi? Potřebuji tvou pomoc. Nedostal však žádnou odpověď. Jeho přítel byl velmi daleko na to, aby mohl zachytit tento vzkaz. Náhle Mark s překvapením zaregistroval, že do jeho neuronů proniká cizí myšlenka. Pane! Máte problémy. Ještě než stačil odpovědět, neznámá bytost pokračovala. Krystaly nemohou zastavit všechny vaše nepřátele, ale zkusím jim zabránit v postupu. Utíkejte. Rychle. Mark vypálil směrem ke vchodu dlouhou dávku, čímž vyčerpal zásobník své pušky a rozběhl se za svými přáteli. Pak se ozval výbuch tak silný, jako by explodovalo naráz 20 náloží. Vchod do dolu za ohlušujícího rachotu zavalily kameny. Fersen, stojící před svým transvozidlem, uviděl jen obrovský oblak prachu, zatímco jeho muži se zděšeně rozutekli. Jeden z nich, černý v obličeji, po kterém se mu řinula krev, křičel. Šéfe! To je peklo! Zával! Ostatní tam zůstali. Už se pomalu rozednívalo, když se konečně usadil zvířený prach. Nemůžeme pro ně nic udělat. Trvalo by týdny, než bychom průchod uvolnili. Vrátíme se. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.